500 Hz z ratą gratis, za który zapłacisz 1519 zł i 5 groszy. Laptop HP Windows 10 z ratą gratis, za który zapłacisz 949 zł i 5 groszy. Tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 17 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko w Paryżu, ale też w Warszawie tkwi klucz do przyszłości Europy, podkreślają przed wizytą kanclerz Merkel w Polsce niemieckie media. A Rosję musi opuścić 23 brytyjskich dyplomatów. Moskwa odpowiedziała Londynowi takim samym krokiem. Pierwsze bociany wróciły na Podlasie, ale na wiosnę jeszcze poczekamy razem z nimi. Przed poniedziałkową wizytą kanclerz Angeli Merkel w Warszawie niemiecka prasa pisze o konieczności włączenia Polski do prac nad zmianami w Unii. Nie tylko w Paryżu, ale też w Warszawie tkwi klucz do przyszłości Europy, podkreśla Die Welt, dodając, że nie tylko we Francji, ale i w Polsce nastąpiły ważne zmiany, w tym zmiana szefa rządu. Wczoraj o przyszłości Unii, ale też o wzajemnych relacjach nowy szef niemieckiej dyplomacji rozmawiał w Warszawie. Podczas spotkania z szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem poruszona została sprawa artykułu 7 w kontekście zmian w systemie sądownictwa. Heiko Maas wyraził nadzieję, że za pomocą konkretnych działań będzie można znaleźć rozwiązanie. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił w śniadaniu w Trójce, że strona unijna ma w tej chwili jedno zadanie. Trzeba zakończyć tę procedurę tak, żeby nie doszło do głosowania w Radzie, że nikt nie chce tego głosowania. Teraz pytanie, w jaki sposób wyjść z tego wniosku komisji tak, żeby komisja mogła się z niego wycofać w sposób taki, który ona by nie uznała chyba za swoją klęskę. I to jest pewien gest, który może Polska wobec komisji wykonać, żeby mogła się wycofać z tego wniosku bez takiego po prostu przyznania się, że popełniła błąd. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski uważa, że Berlin pokazuje w ten sposób, że chce, by Polska była nadal ważnym państwem Unii. Jesteście dużym krajem, chcemy, żebyście współuczestniczyli w zmianach, które są przed Unią Europejską. To jest coś w rodzaju, no sprawdzam, czy my chcemy jako Polska w tym kierunku pójść, czy też chcemy absolutnie być na marginesie, mówić nie, bo nie. Niedawno premier Mateusz Morawiecki przekazał szefowi Komisji Europejskiej białą księgę opisującą zmiany w polskim sądownictwie. W 100-stronicowym opracowaniu rząd wymienia przyczyny, dla których jego zdaniem konieczne było przeprowadzenie reform. Rosja odpowiada na sankcje dyplomatyczne Wielkiej Brytanii. Moskwa zdecydowała, że kraj musi w ciągu tygodnia opuścić 23 brytyjskich dyplomatów. Usłyszał to ambasador Wielkiej Brytanii wezwany rano do rosyjskiego MSZ-u. W środę brytyjska premier zapowiedziała odesłanie z kraju rosyjskich dyplomatów uznanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu. Decyzja została podjęta w ramach sankcji dyplomatycznych po próbie zabójstwa Siergieja Skripala. Londyn uważa, że za otruciem podwójnego agenta i jego córki stoi i Rosja. W ocenie Moskwy działania Wielkiej Brytanii są prowokacją nacechowaną rusofobią i naruszają podstawowe normy międzynarodowe. Rosyjskie MSZ poinformowało, że w ramach retorsji uznało 23 brytyjskich dyplomatów za osoby niepożądane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mają oni w ciągu tygodnia wyjechać z Rosji. Moskwa cofnęła także zgodę na otwarcie konsulatu generalnego Wielkiej Brytanii w Sankt Petersburgu i poleciła zamknięcie British Council, instytucji zajmującej się kontaktami kulturalnymi. Wcześniej premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May poleciła wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów oraz zapowiedziała ograniczenie kontaktów Londynu z Moskwą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W 300 miastach trwa wielkanocna zbiórka żywności. Ochotnicy banków żywności, 30 tysięcy osób w całym kraju od wczoraj czekają na dary w sklepach. To, co uda się zebrać, trafi przed świętami do potrzebujących. Wesprzeć tych biedniejszych, żeby po prostu dobrze się czuli w te święta. Magdalena Szymańczak, Federacja Polskich Banków Żywności. Wolontariusze czekają przy oznakowanych koszach na klientów, którzy dokładają produkty do tych koszy. To są produkty z długimi terminami przydatności. Są drzemy, jest mało smarowania, są owoce w puste, tuńczyk. Kaszy jest mało, ryżu jest trochę, czyli społeczeństwo jest bardziej dojrzałe do pomocy. Nie kojarzy sobie biedę z brakiem mąki i makaronu, tylko wiedzą, że trzeba coś innego już dawać. Oczywiście żadnej grupy produktów nie wykluczamy. Podczas ubiegłorocznej zbiórki udało się zebrać 350 ton produktów spożywczych. Przed nami prawdziwie zimowy weekend. Wiosna daleko na horyzoncie, choć astronomiczna już we wtorek. A bociany już przyleciały na Podlasie. Wybrały gniazdo w okolicy miejscowości Kurowo. Niestety przed nimi kilka trudnych tygodni i mają kłopot.

kisy, hasta las kisy. Y este tema va para todas las mujeres calientes de mi país y del tuyo. Y esa. Dzień dobry, a cóż to za okropieństwo było. Ja za merengę nie przepadam. Nie wiem, czemu on mówił, że to mambo. Generalnie tematem dzisiejszego odcinka i podmiotem lirycznym są lovelasy. I to był lovelas współczesny, taki troszkę agresywny w byciu. Śpiewał, że Maria, po Marii była Celina, a równolegle z nimi obiema jeszcze Judy była i wszystkie były albo w Kolumbii, albo Puerto Rico, albo nawet w Italii. Czyli klasyczny lovelas, bo młodzież może nie znać tego słowa. Czym jest lovelas? Lovelas to mężczyzna atrakcyjny, który uwodzi z łatwością przez tę swoją atrakcyjność wszelką. Niezdolny jednakowoż do trwałego uczucia monogamicznego. Przygody z niewiastami to dla niego rozrywka wieczna, niedorosły na zawsze. I wszystkie te panie Maria, Celina i Judy traktuje przedmiotowo. To jest właśnie lovelas. Lovelasów w piosenkach wielu, niektórzy bardzo uznani, wszyscy im się kłaniają i król nawet Juan Carlos przyjmował lovelasa wielokrotnie. Wzorcem lovelasa, największym lovelasem świata był, jest i długo jeszcze pozostanie Julio. Już imię ma takie jak lovelas. No... Jak można mieć lipiec na imię? Taki gorący jestem, że jestem lipiec i jeszcze Iglesias jestem, aż cię igiełki przejdą, jak tylko popatrzysz na mnie. Wiecznie młody, nawet kiedy stary, symbol lovelasostwa, lovelasizmu. No, symbol tego wszystkiego. Ta audycja w ogóle jest jako rekompensata za tę audycję o babach z zeszłego tygodnia. Cuente un poco, yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. He salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice principio y final. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vais no te llevas. Todos vivimos en una ruleta que no para. Caballero, gózate la vida, caballero, no lo pienses mal, y vive lo que pueda, caballero, vos vive hasta el final. Caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te Cejrowski, a co pan hiszpańskiego nie zna? Co to za głupie jest tłumaczenie Iglesias, tam coś o igiełkach? Co pan? Znam, no przecież znam, zażartować nie wolno. Iglesias od kościoła. Właściwie to jego pseudo całe jest jak obietnica Lovelasa. I Julio Iglesias znaczyłoby, że w lipcu ślub, kochanie. W lipcu ślub. Nie mówi nigdy, którego roku. Ona myśli, że to w następnym lipcu, potem jeszcze w następnym. W lipcu kościół. Julio Iglesias. On śpiewał nie do pani. on śpiewał do następnych Lovelasów. Chciał się w ten sposób jakoś w grupie znaleźć, żeby nie było, że odstaje, że nie jest normalny. Normalni mężczyźni się żenią i potem mają dzieci i wnuki, a ten tutaj raz Kolumbia, raz Puerto Rico, raz Italia i chciał się w pewnym sensie rozmnożyć, żeby to zjawisko było powszechne i namawiał: caballero, hay que gozar la vida, caballero, no piensas más. Panowie, trzeba z życia korzystać, nawet się nie zastanawiaj, raz tylko. Hay que gozar la vida. A jaki mają kobiety stosunek do Lovelasów? No, są dwie grupy kobiet w tym zakresie. Jedna grupa kobiet ma stosunek do Lovelasów następujący. Nie wiem, jak to zapisać, ale państwo sobie sami zapiszą. To jest jedna grupa kobiet. A druga grupa kobiet ma stosunek taki. I don't need no lover boy. Co to jest lover boy? To jest właśnie Lovelas, czyli kochaś. Tylko po angielsku powiedziane. I don't need no lover boy. Ja mężczyzny potrzebuję, a nie Lovelasa. Śpiewa pani, która ma takie imię i nazwisko, że nawet nie wiem, czy warto mówić. Celinda Pink, czyli różowa Celinda. I od razu państwu powiem, piosenki nagrywa amatorsko, a na co dzień pracuje gdzie indziej. Na poczcie. I need a loving man, I don't need no lover boy. Czyli chcę chłopa, co pokocha, a nie kochasia, co rozkocha. Drogie panie, proszę uważać. Celinda Pink, muszę powiedzieć, jako pracownik poczty, który stempluje znaczki, wykazała się znaczną mądrością życiową w tej piosence. Piosence prostej, jak imię i nazwisko śpiewaczki, ale jakże głębokiej przy prostocie swojej. Czyż nie? Drogie panie, panie z grupy, panie z grupy, proszę o uwagę uprzejmie, a na co Lovelas was bierze? No bo pierwsze, na wygląd. Z daleka już idzie tylko ulicą, a panie marzą tam o ciasteczkach, czy jak to tam się nazywa. Na co jeszcze może wziąć? Na złamane serce. To jest klasyka. Lovelas na złamane serce bierze, ty się kobieto ulitujesz nad nim, pochylisz nad nim i już cię ma w łapie swojej oślizgłej. Jeszcze sprytniejsze lovelasy są, które biorą na, uwaga, uwaga, drogie panie z grupy, biorą na kompletny brak zainteresowania tobą. I w następnej pieśni pochodzącej z Wenezueli mamy taki przykład. Spryciarz w barze siedzi. Sytuacja taka, że on siedzi, to jakiś pan na prawo od niego i piękna pani na lewo od niego i on się w ogóle tą piękną panią nie interesuje. Ona się przysiadła zasadniczo po to, że no może kogoś spotkam, na bale pójdziemy, jakieś coś, a on nic się w ogóle nie interesuje, do tego drugiego gada. Gada o czym? O swoim złamanym sercu. Pomimo, że ma wygląd nieobrzydliwy, to jednak go rzuciła, tak mówi do tego faceta i w ogóle nie zwraca uwagi na babeczkę z lewej strony. Na to, drogie panie, proszę się nie nabrać. Hablando de mujeres y traición, fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres llorando con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Ale spryciarz wszystkie teksty kierował do niej, do tej po lewej stronie, mimo że siedział troszkę boczkiem, a tak boczkiem teraz usiądę, będzie gorzej słychać, i mówił niby do tego faceta z prawej strony, a ten z prawej strony nawet nic nie słyszał, bo patrzył na nią oczywiście przez niego, przez jego ramię, i on mówił, le suplico caballero, bardzo pana proszę, nawet błagam, proszę przy mnie nie mówić o paniach, proszę pana, zawsze mnie zostawiały. Serce mam rozorane, zczołgane, rozjechane. Proszę pana, ja już nie chcę nawet o nich rozmawiać, nie mówiąc o wchodzeniu w nowe związki. Tak czarował czaruś, brał na brak zainteresowania, ona tam z drugiej strony puka w łokieć niechcący, chusteczkę upuszcza, portfelik, różne rzeczy robiła, a on się twardo nie odwracał. Na co jeszcze może Lovella zbrać, drogie panie? Drogie panie z grupy, ha, proszę bardzo uważać, gdyż on jest bezczelny i się nie zniechęca. Bo co mu tam kosz na przykład? Najpierw cię Lovellas doprowadzi do ha, ha, ha, ha, a potem jak się zorientujesz już i otrzepiesz z tego ha, ha, i go wywalisz za drzwi, to on wraca po prostu, jakby miał bumerang zamiast kręgosłupa. Ty mu dałaś kosza, po pysku mu dałaś, wyrzuciłaś wszystkie jego rzeczy przez balkon, ogłosiłaś całemu społeczeństwu na osiedlu, jaki on jest okropny, a on jakby nigdy nic wraca pod twoje drzwi, ty otwierasz taka oniemiała w trybie już nie w trybie tylko w trybie skrzypisz zdziwiona jak te drzwi, które otworzyłaś i mówię, przecież cię wyrzuciłam. A on na to se me olvido otra vez. Znowu zapomniałem, że mnie wyrzuciłaś. Rzeczywiście, no już tyle razy mnie wyrzuciłaś, że se me olvido otra vez. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Bawimy w Meksyku. I 50 lat temu, a może i z okładem, śpiewał to dziadek tych panów, Juan Gabriel, taka klasyczna, surowa piosenka mariachi. Proszę, przetrwała w treści, zmienili trochę na salsę i dzisiaj też się pięknie słucha, bo Lovelace to jest gatunek, który nieprędko wyginie. Na co jeszcze Lovelace może panie z grupy omamiać? Szanowne panie, no klasyka, na Włocha. Ile razy to było w Polsce, że na Włocha się jakaś załapała, bo Włoch jakiś taki tam wygląd ma, ale przede wszystkim akcent ma uroczy, jak coś po polsku powie z włoskim akcentem, chociaż jedno słowo, albo jak rzuca buonanotte do niej mówi, zamiast powiedzieć dobranoc, dobranoc to jest takie trochę jak trzaśnięcie drzwiami, nie? A ten buonanotte do niej mówił, to jest właściwie jak a może wpuścisz, a nie dobranoc. Był taki, głosu nie miał, chrypił, kompletnie bez głosu, drupi. Był taki popularny. We Włoszech kompletnie nie był popularny, w Polsce był popularny, bo Włoch, hydraulik w ogóle z wykształcenia, nie piosenkarz. Na Włocha można wszystko zrobić, drogie panie z grupy. Bardzo proszę uważać, jak któryś ma włoski akcent, natychmiast kup sobie korki do uszu i zmieni adres, gdzieś pójdź gdzie indziej. Pokażę państwu przykład, no, nie będę drupiego puszczał, bo płyta mi się zużyła. Za komuny u mojej mamusi w bloku były tak zwane prusaki, przy czym nie chodzi o Niemców, tylko o karaluchy, i drupi świetnie działał. Puszczałem tę płytę, drupi, i one wszystkie drup przez kanalizację szły do sąsiadów, przez tam wentylację i inne rzeczy. Po tygodniu jak wracały, znowu mówiłem, mamusia, puść płytę, drupi, pójdą sobie. Więc mi się zużyła. Drupi nie puszczę, ale mam faceta, który na Włocha brał miliony Amerykanek. Amerykanin czystej krwi, z włoskiej rodziny. Nawet nikt nie wie, czy on po włosku parlare, czy tam coś mandziare, czy inne potrafił cokolwiek, ale śpiewał z włoskim akcentem. Jak poszedł do baru i papierosy palił i pił whisky, to już akcent mu znikał wtedy. Natomiast piosenki śpiewał z włoskim akcentem, wrzucał słowa w rodzaju takie, że Amerykanki to w ogóle wszystkie były wtedy w grupie. Bo jak on powiedział mozzarella, albo gitarra, albo tam inne takie słowo, mambo, italiano, jak powiedział, to one wszystkie. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go. Mixed up a Siciliana, all you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. Don't wanna tarantala, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiana, try an angelada with the fish baccalà and then hey gumba. My lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Hey, Chadnur, you don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo. Mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, ho, ho, ho. You mixed up a Siciliano. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? A po co to na końcu piosenki? No, bo ona w stupor wpadała, jak słuchała te italiano wszystkie, to po prostu tak robiła. I trzeba ją było takim wybić ze stupora, żeby w ogóle krok postąpiła, żeby go w ogóle zauważyła na nowo, bo jej się mózg zawieszał. Proszę pani, no na Włocha było i wrzucam te słowa przypadkowe. Calabrese, tarantala, mozzarella, macaroni. I tak mówił zawijane słowa lekko. A kochana, jak się fajnie, da, tiki. Drogie panie z grupy. Proszę jeszcze uważać, bo Lovelas, niezależnie od kraju pochodzenia, Lovelas może brać na Hiszpana. Jeśli ma stosowny wygląd, to może brać na Hiszpana. Akcent wtedy ma troszkę inny, troszkę tam sepleni i tak dalej. I na Hiszpana znaczy brunet, nieogolony lekko. Znaczy rano się golił, ale już wyrosło jaka jurna twarz, że on się rano ogolił na czysto, a teraz już takie lekko... O takie tu, jak panie słyszą u mnie, nie? Tylko ja musiałem na to czekać 3 dni. A taki, co na Hiszpana bierze, to on tam 3 godziny po ogoleniu już ma takie... Oj, jak tak cię... No więc tak, na bruneta, na nieogolony i na chrypkę w głosie. Wszyscy Hiszpanie to mają takie przykurzone gardło, tam jest kurz z Afryki, jeszcze czerwone z Maroka, tam pyły przylatują, oni na lekką chrypkę w gardle, czyli na kurz i na oczu zmruż. Hiszpan bierze, proszę zobaczyć, jak bierze następny. Cuando pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros y piratas que de bar en bar le gritan guapa. Me hago seguido de sus andares de pantera, peregrino voy donde lo ordenen sus caderas. ¿Qué me importa a mí? Es un infierno la calle, si por fin la llevo por el talle. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de la ti. Perfil, un sol de cobre se derrama, la rosa de abril desnuda en medio de la cama, se ha brindado a mí con un amor que desarma, nubla la razón y abraza el alma. Y era de esperar que yo esperara retenerla, pero todo el mar es poco mar para esa perla. Arde el bulevar y al borde de la locura, no soy yo quien va de su cintura. Oye mi bien, tú la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Oye mi bien, la reina de Isla Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío se olvidará de latir. Seré tu esclavo más fiel. Pobre de mí, si de tu fuego me extravío, mi corazón de frío Na Hiszpana uważaj, kobieto z grupy AAA. Na w głosie kurz i na oczu zmruż. Powieka u niego ciężka, lekko opuszczona i kurze łapki przy oku. Uważaj, kobieto, i ząb biały jak śniegi Atlasu lub Alp. Na to uważaj, kobieto, a z Lovelasem jest jeszcze tak, drogie panie, że możesz go porzucić, możesz go wyrzucić, możesz go rzucić, możesz to zrobić wiele razy i publicznie, a on i tak wróci. Możesz go rzucić, a on i tak wróci i wraca z taką tezą, nie że kwiaty i przeprosiny, bo ty go rzucasz za jakąś tam, złapałaś go na 20 innych randkach równoległych z tobą, jak je palcem robił na telefonie, przez telefon i jednocześnie fizycznie je robił. W związku z tym są powody, żeby padał na kolana z bukietem kwiatów, a on wraca, Lovelas nie wraca z bukietem kwiatów, nie, nie. Lovelas wraca z taką tezą. Jeszcze będziesz po mnie płakać, mała. I drogie panie, to jest prawda. Niejedna płakała. Ba, płakała każda, która się na Lovelasa nabrała. Każda płakała, mówię panią. Jora raz, czyli on zasadniczo mówi prawdę. Jora raz, będziesz płakać po mnie, rozumiesz? Tak będziesz płakać, że oczy wypłaczesz. Jeszcze Lovelas bierze, drogie panie z grupy, na niepoprawnego bierze. Taki by się wydawało bezczelny, że od razu w pysk powinien dostać, a niektórym kobietom, które się z tym nie zetknęły nigdy wcześniej, to się może wydawać przynajmniej przez chwilę urocze, że taki ordynus, bo rozumiesz, kocha moje wałeczki i mówi o tym otwarte teksty i sadełko moje kocha i brzuszek. Rozumiesz, czasem się wgapi w dekolt i pod, a czasem obłapi, rozumiesz, i ja nie wiem, co ja mam z tym robić. No właśnie, drogie panie, trzeba w ten związek nie wchodzić, bo jak już ordynus złapie, ucapi, to nie puści. Ando buscando como un loco por el mundo, y si ti ya no aguanto un segundo, alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro, ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si han pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más. Co bierze polski Lovelas? Bo te wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy raczej nie, no na Włocha nie weźmie Polski, na Hiszpana nie weźmie. Na takie zachowania, co przed chwilą opisałem, rzadkość, już dzisiaj powiem Państwu, w cywilizowanym europejskim społeczeństwie. W Polsce Lovelas, uwaga, uwaga, drogie panie z grupy A, najczęściej bierze na brak forsy. To może się wydawać dziwne, ale on tak się nosi lekceważąco wobec pieniądza. Na to trzeba uważać, drogie panie, bo przyjdzie, bo no miałem firmę, no zbankrutowałem, poprzednia też tam, a to tam jedna, a drugą się załatwi. No, teraz akurat nic nie mam, kochanie, ale cóż to mamona, rozumiesz, są ważniejsze rzeczy w twoich oczach od mamon. Proszę na takiego uważać, mam dwóch na koniec, Dean Martin i Kevin Spacey, tak, ten sam, dwa Lovelasy. Zaśpiewają do pani właśnie w tym rytmie, a panie z grupy A, no niestety, jak to usłyszą, to mogą tylko powiedzieć a ja mogę powiedzieć arizonażegna.pl. You don't mind if I snap along with you, Dino? Here we go. Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. Mama, man of means, by no means king of the road. Where we headed? Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Every engineer on every train, and all of the children, all of their names, and every handout in every town,